Un cœur comme un dentiste, bien comme il faut. Dribbleur comme Chiffaut, un plus grossier. Très tôt, je voulais pas bosser. Ναι, οι Έλληνες έχασαν κατά μέσο όρο το 65% του εισοδήματός τους. Et comme Pinocchio, mais sans la fée, j'ai méchamment menti et ça l'a fait. Ναι, j'ai menti comme on tous, sans que l'on t'arrête me pousse. Ναι, j'en ai fait des coups en douce. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radime. Je le jure, voilà la radime. Ναι, οι Έλληνες έχασαν κατά μέσο όρο το 65% του εισοδήματός τους, της αγοραστικής τους δύναμης. Αλλά έχουμε διαφυλάξει το 35%. Το χρωστούσαμε αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και καλή εβδομάδα. Το έχει πει ανάποδα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το είπε εκεί καμαρώνοντας ότι οι Έλληνες έχουν χάσει το 35%, αλλά έχουμε διαφυλάξει το 65%, που και από μόνο του αυτό στέκει. Αλλά το αλλάξαμε τώρα, το κάναμε ακριβώς ανάποδο. Έχουμε τη δυνατότητα, όπως φαντάζεστε και ξέρετε. Έχουμε χάσει το 65%, αλλά έχουμε διαφυλάξει όμως το 35%. Διαλέγετε και παίρνετε όποιος σας αρέσει περισσότερο. Και το πρώτο είναι ωραίο, ως επίδειξη έτσι κινησμού. Και το δεύτερο, επειδή έρχεται πιο κοντά στην πραγματικότητα. Κάπως έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε και αμέσως μετά να πάμε στον Άδων, ο οποίος είχε ρωτηθεί. Πριν τα Χριστούγεννα βέβαια, αλλά γίνεται επίκαιρο επειδή ακούσαμε και το Λικουρέτζο πριν στο Δελτίο ότι νέο μνημόνιο δεν έρχεται και βγαίνουν συνεχώς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και λένε νέα μνημόνια, νέα μέτρα, να μην τολμήσουν, δεν θα περάσουν. Βέβαια αυτά τα λέγανε και πάλι, αλλά τα ψήφιζαν με το περίφημο ναι σε όλα. Επειδή λοιπόν πολλοί βουλευτές έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους και βλέπουμε και την κυβέρνηση έτοιμη να συγκρουστεί, να ακούσουμε τον Άδωνη όταν είχε ρωτηθεί αν έχει πει ψέμα στη ζωή του. Στους Καρντάσιανς είχε πάει από τον Αρναούτογλου και την υπόλοιπη παρέα. Είχε δώσει μια πολύ ωραία απάντηση. Με το χέρι στην καρδιά, το ψέμα που αναγκάστηκες να πεις στην πολιτική. Τις πρώτες μέρες του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευα μέσα μου. Mm. Δηλαδή έλεγα θα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούσα να πάω να πει στον κόσμο, ξέρεις, καταστράφηκες. Ήταν δύσκολο. Δεν έλεγα θα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Αυτό ακριβώς. Όλοι ξέραμε ότι είναι καταστροφή, δεν το έλεγαν όμως, αρκετοί δεν το έλεγαν. Ο Άδωνης έχει το θάρρος να το παραδεχθεί, έστω και τρία χρόνια μετά. Όλοι εμείς που λέγαμε ότι θα ήταν καταστροφή και όποτε μιλούσαν στο δημόσιο λόγο, λέγανε ότι είμαστε προκατηλημένοι, ότι δεν θέλουμε το καλό του τόπου. Ό,τι, ένα σωρό επιχειρήματα με πολύ πάθος τότε βγαίνανε και λέγανε, τους λέγανε γραφικούς, όλους αυτούς που ήταν κατά του μνημονίου, κατά των μνημονίων και κατά όλων αυτών των πολιτικών και απόψεων, το τι είχαν ακούσει. Έχουν περάσει όλα αυτά βεβαίως, έρχεται τώρα το πέρασμα του χρόνου. Δεν είναι εύκολο να πεις στον άλλον ότι θα καταστραφεί, αλλά είναι πιο εύκολο να το βιώσει σιγά σιγά και στα τρία χρόνια έρχεσαι μετά και λες, εγώ το είχα πει από τότε, δεν το έλεγα ακριβώς έτσι και δικαιώνεσαι. Η κεντροαριστερά που θα μπορούσε να ήταν η λύση σε αυτόν τον τόπο περνάει πολύ δύσκολα, όπως ξέρετε, και η Δημάρ και το Πασόκ που σιγά σιγά εξαϊλώνεται. Αυτό είναι ένα από τα ευχάριστα της κρίσης, είναι αυτό ακριβώς, ότι το Πασόκ εξαϊλώνεται. Μένει βέβαια ο Βενιζέλος, θα τον φορτωθούμε και από ό,τι φαίνεται θα τον έχουμε ακόμη και με εξαϊλωμένο το Πασόκ. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, θα το δούμε στο μέλλον. Οι 58 κάνουν τα δικά τους, δεν μπορούν να βρουν ηγέτη. Περνάει δύσκολα γενικότερα η ελπίδα του τόπου που είναι η κεντροαριστερά. Άλλωστε, ό,τι καλό έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο, από κεντροαριστερούς έχει γίνει ή κεντρώους γενικότερα. Η λύση όμως δεν άργησε να φανεί, σας την ανακοινώνουμε με πολύ μεγάλη χαρά, Βασίλης Λεβέντης. Παρακολουθώ τις προσπάθειες που γίνονται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Παρακολουθώ. Μου έγινε και νήξη από πλευράς των 58 για συνεργασία και τους απάντησα ότι δεν είμαι αντίθετος, αρκεί η συνεργασία αυτή να μην είναι. Το αλλάζει ο Μανολιός και βάζει τα ρούχα αλλιώς. Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο. Τους εξήγησα εγώ, χωρίς καμία προσωπική έτσι, φιλαυτία ή φιλοπρωτεία, δέχομαι να κλείσω την Ένωση Κεντρών, να κατεβάσω ρολά, αρκεί να κλείσει και τον Πασόκ, να κλείσει και ο Κουβέλης, να κλείσουν όλοι οι λεγόμενοι κεντροαριστεροί και να πάμε ήρεμα σε ένα συνέδριο με απόφαση. Όσοι είναι πάνω από 10, 12, 15 χρόνια βουλευτές, να μην ξαναπολιτευτούν. À 10 ans, j'étais dur à cuire. Je voulais passer mon permis de conduire à l'instructeur de l'auto-école. J'ai dit, signe, je veux une bagnole. Η κίνηση αυτή των 58, αν γίνει για να εξυπηρετήσει την επιβίωση κάποιων που έχουν πολιτικά εξοφλήσει, εις αυτό η Ένωση Κεντρών δεν θα συνενέσει. Αυτά λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τον Βασίλη Λεβέντη. Του έγινε πρόταση, πρόσκληση, αγώνα από τους 58. Δεν ξέρουμε τι, βάζει κάποιους όρους, τους ακούσαμε, αλλά είναι μια πολύ καλή λύση πραγματικά. Και νομίζω λύνει και το θέμα του ηγέτη. Γιατί ποιος δεν θα ψήφιζε τους 58, αν είχε ηγέτη το Βασίλη Λεβέντη. Μπροστά του όλοι οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι πολύ δεύτερα. Να, ένας κεντρός πραγματικός που μπορεί να ηγηθεί του συγκεκριμένου σχηματισμού που πολλές ελπίδες έχει ακουμπήσει πάνω του ελληνικός λαός. Αλλά όχι μόνο σε αυτόν και στον Αλέξη. Αν όμως για την πλειοψηφία του λαού μας ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη διέξοδος από το σημερινό τραγικό αδιέξοδο, για τις δυνάμεις του μνημονίου, της συντήρησης, της διαπλοκής και της οικονομικής ολιγαρχίας, τα πράγματα είναι αλλιώς. Για αυτούς ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τη χώρα. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε, δεν τρέπεστε στην ηλικία που είστε να παίζετε τα φαντάσματα. Tu me crois, tu vois pas un centime, je le jure, voilà la radime, je le jure, voilà la radime. Αγκαρία κάνω, ποινή νεκτίο. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τη χώρα. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Βγάλτε τα σεντόνια και πηγαίνετε. Είπα, βγάλτε τα σεντόνια και πηγαίνετε. Ένα φάντασμα λοιπόν. Ο Αλέξης τα λέει όλα αυτά. Την Αγκαρία κάνει, πάλι ο ίδιος το λέει. Λογικό είναι, φαίνεται ο άνθρωπος. Με όλα αυτά που έχει μπλέξει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και με τους συντρόφους και με τους τσακωμούς. Δεν υπάρχει βήμα που πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάντα υπάρχει αυτή η γκρίνια εσωτερική. Φανταστείτε να γίνουν και κυβέρνηση. Θα περάσουμε ωραία, είναι η αλήθεια. Αν και δεν πλήττουμε και με αυτούς εδώ. Αλλά πάντα θέλει ο ελληνικός λαός να δοκιμάζει και πολύ καλά κάνει, δεν το συζητάμε. Ο Γιακουμάτος. Δεν πρέπει να τον χάσουμε. Το Γιακουμάτο το καταλαβαίνει ο καθένας, το λέει και ο ίδιος, ενώ έχει επίπτωση στο πόθεν έσχες του, όπως λέει ο ίδιος, από τη συμμετοχή του στην πολιτική. Παρόλα αυτά, επιμένει και δεν θα φύγει. Κύριε Παδάκη, θα είχα φύγει. Ξέρετε τι μου κάνουν στη Β' Αθηνών. Κάποιοι που επιθαλμούν να έρθουν στη Β' Αθηνών από άλλες περιφέρειες, από εδώ και από εκεί, τι μου κάνουν. Κάθε φορά οριμάζει και φυλάει, πάει στο διάλογο. Την πληρώνω την πολιτική, με πληρώνει και έχει αποδειχθεί από το ποθενέσχε μου. Να φύγω. Έχονται και μου κάνουν κάτι τέτοιες βρωμιές. Και εσύ τσιτώνεις και λες δεν φεύγω με τίποτα. Θα είχα φύγει ρε βλάκες. Θα είχα φύγει βλάκες. Θα πέρανε τη θέση που να σηκάζανε. Εσύ εγώ θα τσιγάρι και να μπλέκατε. Αλλά δεν με αφήνουν κύριε Παράκη. Τη μια με μπλέξα εκλογές με το πιστόλι. Να λέμε τα γενικά. Άρα υποψήφιος βουλευτής είναι. Άρα είναι υποψήφιο. Εγώ υποθέτω. Όταν ο λαός, όταν ο κόσμος μου πει όχι. Τι κακός λαός. Ενώ ξέρει ότι χάνει οικονομικά και αυτό φαίνεται και από το πόθεν έσχεση του, όπως λέει ο ίδιος, εκεί επιμένει να τον βγάζει συνεχώς και άρα χάνει, καταστρέφουμε έναν άνθρωπο οικονομικά. Τον απολαμβάνει σάτυρα βέβαια και η τέχνη γενικότερα, η πολιτική όχι και τόσο. Όμως παρόλα αυτά ο άνθρωπος χάνει και παραμένει εκεί επειδή ο λαός, ο κακός της Β' Αθήνας, τον θέλει εκεί. Το τάμπλετ το ξέρετε όλοι, ίσως να έχετε κιόλας, είναι αυτά των νέων τεχνολογιών, μια μικρή έτσι ταμπλέτα, σαν τετράδι φανταστείτε το, όσοι δεν το ξέρετε, υπάρχουν τέτοιοι μπορεί, με τζάμι από πάνω που κάνεις διάφορα, ένα μεγαλύτερο κινητό, ένα μικρότερο λάπτοπ, ας τα πούμε όλα αυτά, θα τα ακούσετε βέβαια να τα αναλύει και ο ειδικός. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι από πού προέρχεται η λέξη τάμπλετ, την οποία μας την αναλύει ο Λεωνίδας Γεωργιάδης, αδερφός Υπουργού Υγείας. Σήμερα τους έχουμε βάλει σε ένα τάμπλετ. Σε ένα τάμπλετ. Ένα τάμπλετ Android. Τι είναι το τάμπλετ Android? Είναι κάτι ενδιάμεσο του κινητού και του ηλεκτρονικού και του λάπτοπ και του ηλεκτρονικού υπολογιστού. Είναι μια νέο, κάτι καινούριο. Αυτό το τάμπλετ, να ξέρετε, τάμπλετ σημαίνει, είναι λατινική λέξη που σημαίνει τραπέζι. Από το τράπεζα βγαίνει, από το τετράπεζα, αυτό που έχει δηλαδή τέσσερα πόδια. Όταν λέμε τάμπλετ λοιπόν και το τάμπλετ, δεν είναι καθαρά ελληνική λέξη. Ensuite, ma mère, à coup d'insulte, me disait: Ne fais pas l'inculte, dis bonjour quand tu crois un adulte. Και το tablet δεν είναι καθαρά ελληνική λέξη. Et moi, têtu comme deux chameaux qui se disputent pour un verre d'eau, il a fallu que je fasse le beau. Δεν μπορούν οι Άγγλοι, δεν μπορούν να είναι εκ του στόματος χωρίς να μιλήσουν ελληνικά. Γι' αυτό και οι λέξεις που παίρνουμε από αυτούς, στην πραγματικότητα αντιδάνεια. Είναι αντιδάνεια η λέξη όντως. Ποιος δεν ξέρει, ακούγεται κιόλας. Η λέξη tablet είναι ελληνική λέξη και οι Άγγλοι χωρίς να μιλήσουν ελληνικά δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Προέρχεται προφανώς από το ταμπλάς που έχει φάει πολλούς. Ο Λεωνίδας, αδερφός Άδωνη. Βρήκαμε τη λύση και σας την παρουσιάζουμε. Όποιος έχει το κουράγιο να την κάνει, πόσο Άδωνης μπορεί να ηρεμήσει. Γιατί τον βλέπουμε στα παράθυρα, είναι κυρίαρχος, δεν σταματάει πουθενά. Μιλάει όταν. Προχθές το Θριάσιο φάνηκε αυτό, θα το ακούσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη. Και είναι και μια πρόταση έτσι, γενικότερη για όλους εσάς που δεν αντέχετε τον Άδωνη. Βάζετε την ντουντούκα ακριβώς δίπλα στα αυτή του και μιλάτε συνεχώς. Πάρε μια ανάσα, βρε παιδί μου. Εντάξει, το παιδάκι το είπες, άσε να μιλήσουμε κι εμείς. Βάζετε την ντουντούκα στο ένα μέτρο από το αυτί του και μιλάτε συνεχώς. Μόνο έτσι μπορεί να διορθωθεί όλο αυτό που βλέπουμε στα κανάλια. Μπορεί να γίνει η συνταγή να εφαρμοστεί και στα παράθυρα της τηλεόρασης. Με ντουντούκα δίπλα ακριβώς. Η μόνη πιθανότητα να σκεπαστεί η φωνή του Άδωνη. Φεύγουμε από αυτά, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Γιάννης Τόλιος, οικονομολόγος. Μίλησε την Παρασκευή το πρωί στον Sky και είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που είναι καλό να τα ακούσει και ο πρόεδρος και η ηγετική ομάδα, γιατί είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που η επίσημη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ μας λέει. Το χρέος τι θα γίνει, κύριε Τόλιο? Το χρέος, είπαμε, διαγράφει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Δεν γίνεται μόνοι μας. Μας. Ορίστε. Μόνοι μας. Το κατάλαβα. Βέβαια, μόνοι μας. Γιατί οι Γερμανοί δεν περιμένουν να ασκούν. Μόνοι μας. Μόνοι μας. Εμείς λοιπόν λέμε, δεν γίνεται διαφορετικά για να επικαλεστούμε και το Διεθνές Δίκαιο. Το έχουμε πει εδώ πολλές φορές. Και το κατάσταση ανάγκης που το δίνει το ΟΗΕ και αν θέλετε και αυτή η έννοια του απαχθούς χρέους που εν τέλει, γιατί αν απαντήσουμε σε εδώ, όλες οι δανειακές συμβάσεις από τη στιγμή που δεν πέρασαν από τη Βουλή, κύριε Πλεύρη, δεν πέρασε καμία από τη Βουλή. Είναι παράνομες όλες. Αυτό μην το ξεχνάτε. Παραβιάζεται επί Κωνσταντρολόγου βάσεως το Σύνταγμα. Αυτά λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και άλλα στην πορεία. Τα λέει ο κύριος Τόλιος, είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και οικονομολόγος Γιάννης Τόλιος και λέει μόνοι μας θα διαγράψουμε το χρέος και θα προχωρήσουμε. Ωραίο είναι αυτό, χρειάζεται κάποιες άλλες προϋποθέσεις, δεν μας τις είπε, φανταζόμαστε τις έχουν έτοιμες γιατί σοβαροί άνθρωποι είναι, πάνε για κυβέρνηση, δεν μπορούν να τα πετάνε έτσι αυτά. Δεν τα λέει βέβαια ο πρόεδρος αυτά, αλλά δεν έχει σημασία, τα λένε τα στελέχη από κάτω. 211-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα από κινητό θα γράψει real και ενώ αμέσως μετά το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με τον κύριο Γιάννη Τόλιο πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εμείς δεν είμαστε υπέρ της λογικής πάσης στην Ευρωζώνη. Εμείς δεν θα κάνουμε τη ΣΥΡΙΖΑ για το ευρώ. Το λέμε, ρε παιδί. Το λέμε. Σας παρακαλώ, αυτό λέμε. Όποιος θέλει, ας μας ακολουθήσει. Δηλαδή, αν σημάνει μονομερής ενέργεια έξοδο από την Ευρώπη, δεν μας πειράζει αυτό. Όχι, μας πειράζει. Πολύ απλά λέμε ότι εμείς είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Δεν θα αμφισβητήσουμε την πληρωμή αυτού του χρέους. Εάν μας πούνε, μας εκβιάσουν και τα λοιπά, θα πούμε όχι. Ό,τι θέλουν να σκάνουν. Και θα φύγουμε. Ό,τι θέλουν να σκάνουν. Πόσο θέλουν να σκάνουν. Δεν θα κάνουμε στάση πληρωμών, ρε παιδιά. Γιατί. Ό,τι θέλουν να σκάνουν. Το χρέος τι θα γίνει, κύριε Τόλιο? Το χρέος, είπαμε, διαγράφει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Δεν γίνεται. Μόνοι μας. Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τη χώρα. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τρέπεστε στην ηλικία που είστε να παίζετε τα φαντάσματα. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Βγάλτε τα σεντόνια και πηγαίνετε. Είπα, βγάλτε τα σεντόνια και πηγαίνετε. Πρώτες μέρες του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευα μέσα μου. Mm. Δηλαδή έλεγα θα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Μόνοι μας. Ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Μόνοι μας. Ναι, οι Έλληνες έχασαν κατά μέσο όρο το 65% του εισοδήματός τους, της αγοραστικής τους δύναμης. αλλά έχουμε διαφυλάξει το 35%. Πρώτες μέρες του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευα μέσα μου. Mm. Δηλαδή έλεγα θα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούσα να πάω να πει στον κόσμο, ξέρεις, καταστράφηκες. Ήταν δύσκολο. Ωραία είναι αυτά να ακούγονται τρία χρόνια μετά με την καταστροφή πραγματικά γύρω, ενώ το ξέρανε κανονικά, πήγαν εκεί προς την καταστροφή. Βεβαίως δεν έχουν καταστραφεί όλοι από το μνημόνιο. Υπάρχει μια κατηγορία Ελλήνων που δεν καταστράφηκε και υπάρχει μια κατηγορία Ευρωπαίων, τραπεζιτών κυρίως, τραπεζών, Αγγλία, όχι Αγγλία, Γαλλία, κυρίως Γερμανία, Ολλανδία, τώρα τελευταία ακούγονται και αυτά, οι οποίες τράπεζες και τραπεζίτες δεν καταστράφηκαν. Και μία σειρά άλλων ομίλων που δεν καταστράφηκαν. Αντίθετα, καταστράφηκε ο λαός. Και το ξέραμε ότι θα γίνει έτσι και το ψήφισαν. Σώσανε τα έξω, δεν σώσαν όμως τα μέσα και πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Είναι ωραίο να ακούγεται αυτό πραγματικά για την ωριμότητα, την γενικότερη του πολιτικού συστήματος και του λαϊκού συστήματος, το οποίο δεν υπάρχει, καλά θα ήταν να υπήρχε, αν μπορούσαμε να το φτιάχναμε, σε καλό μάλλον θα έβγαινε. Τι θα γίνει τώρα με όλους αυτούς που μας έβαλαν στο μνημόνιο, ο σύντροφος Αλέξης ανακοίνωσε. Όλη η διαδικασία καταδίκης της χώρας στο ζόφο των μνημονίων από τη Νέα Βουλή, που θα έχει απόλυτη πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, και μεγάλη πλειοψηφία των αντιμνημονιακών δυνάμεων, δεν θα ξεχαστεί. Θα εξεταστεί σε βάθος και αναλυτικά από την Εξεταστική Επιτροπή για το Μνημόνιο που θα συγκροτήσουν. Τίποτα και κανένας δεν θα ξεχαστεί. Αυτά είναι τα πολύ ωραία. Ακούσαμε εδώ την αναγγελία μιας Εξεταστικής Επιτροπής. Ακόμη μία Εξεταστική Επιτροπή, έτσι όπως λειτουργούν οι Εξεταστικές Επιτροπές. Είναι ένα άλλο θέμα αν υπάρχει βάθος και πρέπει να εξεταστεί τι ακριβώς συνέβη, τα CDS, τα σόγια του Γεώργιου Παπανδρέου και. Είναι ένα θέμα το πώς πρέπει να γίνει η διερεύνηση και αν και τα λοιπά. Και ένα άλλο θέμα αν μπορεί η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής να βγάλει συμπέρασμα. Γιατί οι μέχρι τώρα εξεταστικές επιτροπές της Βουλής δεν έχουν βγάλει απολύτως τίποτα. Ξέρουμε από πριν τι θα γίνει. Λειτουργούν εκεί με άπειρες ώρες, βγαίνουν στοιχεία σκόρπια. Τελικό συμπέρασμα ώστε να οδηγήσει κάπου δεν έχει γίνει ποτέ. Περιμένει κανείς από έναν σύγχρονο, μοντέρνο πολιτικό που έχουμε όλη την εμπειρία στην πλάτη μας από όλα αυτά που έχουν γίνει να πει αυτό το πράγμα. Ότι καμία εξεταστική επιτροπή πλέον δεν θα γίνει στη Βουλή, γιατί δεν έχει νόημα να διερευνώνται όλα αυτά σε εξεταστική επιτροπή. Θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, θα διερευνηθούν όντως σε βάθος, αλλά μακριά εξεταστικές επιτροπές, γιατί δεν προσφέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο συγκάλυψη. Εκτός των άλλων, είναι και τόσο παλιωμοδίτικο και όλο το σκηνικό που δεν οδηγεί πουθενά. Ίσα-ίσα μπορεί να θολώνει τα νερά για διάφορους ανθρώπους ή για διάφορες καταστάσεις. Η ποιότητα, η διαφορά κουλτούρας των μεταναστών που δεχόμαστε εμείς σε σχέση με άλλες χώρες είναι τραγική. Έλα, γιατί δεν κάνουμε καλυστία μεταναστών? Σωστό. Θα έχουμε και μετά dancing with μετανάστες. Δηλαδή, αυτούς τους λεχρήτες που έχουμε όλη την ώρα. Δηλαδή, πειράζει να μας έρθει ένας μετανάστης από τη Δανία. Κάτι. Να έχουμε αλφα κλάση μετανάστες. Βέβαια. Και μετά θα πάμε Dancing with the Stars, Big Brother. Το πιο σωστό δεν είναι να βάλουμε μια πάνα, έτσι πως το βλέπεις. Δεν είναι το σωστό να βάλουμε μια πάνα στο κεφάλι του Δένδια. Βέβαια. Σκατά έχει μέσα έτσι κι αλλιώς. Σκατά βγάζει. Βάλτε μια πάνα, μη λερώνει τον τόπο. Έλεος, αηδίασα. Προσεγγίζει τη Χρυσή Αυγή τους ψηφοφόρους με τριοπαθείς. Μα δεν χρειάζεται να κάνει κάτι για να τους προσεγγίσει. Δεν χρειάζεται το κάτι παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς. Τους προσεγγίζει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, μια απορία βασικά, επειδή εσύ έτσι και σοφός τα ξέρεις όλα. Είδα προχθές στο ίντερνετ. Μην το λες έτσι, γιατί και ο Σοκράτης, ο σοφός. Ναι. Τέτοιος ήταν και αυτός. Το πιο το κονείο. Να σε ρωτήσω, είδα προχθές στο ίντερνετ μια συνάντηση του Τσίπρα με το Θάνατο Μικρούτσικο. Όπου... Συναντήθηκε και με το Θάνατο Μικρούτσικο. Όπου δει χοντρό με μουσια ο Τσίπρας, πάει και φυλάει τα χέρια. Τον πέρασε για παπά. Καλό. Έλεος, θα βγεις παιδί μου, ξεκόλα. Τι άγχος είναι αυτό. Θα βγεις μπροστά εσύ στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν υπάρχει πουθενά. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω τελικά. Επειδή παίζει και το σενάριο του να κατέβει ο Θάνος σαν υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιον από τους δύο πιστεύεις ότι είναι μεγαλύτερη ξεφτύλα? Για τον Τσίπρα που πάει να συνεργαστεί με αυτόν, με το Θάνο Πασόκ, ή για το Θάνο που πάει να συνεργαστεί με τον νέο Πασόκ? Νομίζω είναι fair. Είναι enough fair. Fair, είναι fair. Είναι καλό deal. Ωραία. Yeah. Να σου πω, πες το Σαμαρά, μην το παίζει μάγκα και χουβάρντας με τα δικά μου λεφτά. Ακόμα έχουμε την έκτακτη εισφορά 2% στο μισθό μας. Ακόμα η φορολογία είναι στα ύψη, πρώτα θα διορθώσει αυτά και μετά θα κάνει το μάγκα. Άκουγα το σταθμό σας, ναι, και το Μητροπολίτη του Κιλκής. Το βίντεο που παρουσιάστηκε είναι μισό. Α. Έχει άλλο μισό που έχει ρίξει, όχι στον Παναγιώτη, αλλά κοντά εκεί. Έχει μιλήσει μια γυναίκα πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί πράγμα μιλάω. Διότι ένας άνθρωπος της Εκκλησίας δεν φέρεται όπως φέρεσαι εσύ. Κατάλαβες. Αυτό που σου λέω. Ευλογία δεν έχεις πάντοτε με αυτό που έκανε. Δεν έχεις ευλογία. Έχω την ευλογία του Θεού και δεν έχω πρόβλημα από κανένα. Όπως οι Ιαχωβάδες. Δεν είμαι Ιακωβού. Είμαι πολύ πιο θρησκεία από εσά. Το είδαμε καλά, το μεταδώσαμε. Με συγχωρείς, δε αυτός μίλησε άλλο ένα τέταρτο. Δεν το πιστεύω αυτό που είναι λέτε. Είναι απίστευτο. Χρήστο Παναγίες στο περίπου, ο Μητροπολίτης, ο Άγιος Πατέρας. Δεν μπορούμε να το πω, δεν μπορούμε να πω τι. Δεν κηρύττει την αγάπη. Ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι που κηρύττει την αγάπη, ο ίδιος. Αυτός είναι, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Η πίστη σώζει. Γεια σας. Γεια. Έλα, Αποστόλη μου, γεια σου, καλό μεσημέρι. Έλα, ρε φίλος. Μπάρμπα Γιώργος. Γεια σου, Μπάρμπα Γιώργο. Επειδή σήμερα είπε μια αλήθεια ο Σαμαράς. Τι έκανε ο Σαμαράς, θα του ξέφυγε. Πραγματικά με συγκίνησε. Για νοσοκομείο θα αναρρώστησε. Είπε ότι άλλαξε σελίδα και αναρωτήθηκε πότε ξαναγίνανε αυτά τα πράγματα. Φαίνεται ότι διάβασε τη δεκαετία του 50 και του 60, όπου τα καταφέρανε μια χαρά, φέραν τον ελληνικό λαό εκεί που τον θέλανε τότε, μέχρι που φέραν τη Χούντα. Τώρα αλλάξαν σελίδα και πήγανε σε εκείνες τις σελίδες. Αλλά τούτη φορά ο ελληνικός λαός θα τους πάρει ο διάλογος, θα τους σηκώσει. Θα τους στείλουν στο διάλογο να εξαφανιστούν οι άλλοι. Τον βλέπω και πολύ πρόθυμο τον ελληνικό λαό και μάχημο. Τα υποκείμενα της. Στα κάγκελα είναι όλοι. Πάτριδες και οι αρφαίοι. Στα κάγκελα. Αλλά δεν ξέρεις ποια κάγκελα. Έχουν μπει κάγκελα και μπροστά από τους καναπέδες τώρα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Θα βγουν τώρα. Γι' αυτό είναι όλοι εκεί. Είναι στα κάγκελα. Στα κάγκελα των καναπέδων. Εκεί όλοι τα δαγκώνουν. Πανικός. Όλοι μου θέλουν, δεν θέλουν, θα βγουν από τους καναπέδες τώρα. Γιατί δεν πάει άλλο. Και εσύ, θέλω να σου πω κάτι άλλο. Μα το κάνω με τη δικιά μου και θέλω να ακούω τη φωνή σου. Βάζω ελληνοφρένα στο κινητό και θέλω να ακούω τις φάτσες σου. Είσαι μαλάκας, παιδί μου. Ναι, ρε φίλε. Σε κόλλα. Εγώ θα σε χώριζα. Θα σε χώριζα εγώ που το ακούω. Μου λέει θέλω να βάλει τον Αποστόλη, λέει. Και εγώ σε βάζω. Α, αυτή θέλει εμένα. Ναι, α, έτσι, καλησπέρα. Ναι. Α, αλλάζει το πράγμα τότε. Καλά κάνει το κορίτσι, λογικό. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τη χώρα. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τρέπεστε στην ηλικία που είστε να παίζετε τα φαντάσματα. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Βγάλτε τα σεντόνια και πηγαίνετε. Είπα, βγάλτε τα σεντόνια και πηγαίνετε. Και στέλνει εδώ ένας ακροατής και λέει δεν έχεις να βάλεις τίποτε άλλο για το ΣΥΡΙΖΑ και βάζεις ό,τι να είναι. Καλά κάνεις, μας δυναμώνεις. Το δυναμώνεις μήτα, δεν έχει σημασία. Γι' αυτό τα κάνουμε όλα. Καταρχήν έχουμε να βάλουμε και αυτά που βάλαμε δεν είναι ότι να είναι, είναι ότι βγήκε μέσα στο τριήμερο, γιατί είναι Δευτέρα σήμερα. Έτσι κάνουμε πάντα. Η επικαιρότητα ή αυτήν ακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει. Το πιο άσχετο ήταν του Άδωνη που δεν ήταν επίκαιρο, αλλά έγινε επίκαιρο. Αυτό που λέμε την καταστροφή που την ξέραμε. Έγινε επίκαιρο λόγω των δηλώσεων διαφόρων μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ πάντα έχουμε. Μίλησε ο πρόεδρος χτες, πότε ήταν προχθές, με τις υποψηφιότητες. Οπότε έχει προκύψει υλικό. ΣΥΡΙΖΕΙΚΟ, αλλά όλα αυτά τα κάνουμε για αυτόν ακριβώς το λόγο. Επειδή θα γίνεται κυβέρνηση, το ξέρουμε, είναι δεδομένο, θέλουμε να σας δυναμώσουμε, να είστε έτσι ιδεολογικά ατσαλωμένοι, όπως λέγαμε κάποτε για όλους εσάς την παλιά μαγιά του ΣΥΡΙΖΑ που τα θυμόσαστε. Αυτά. Έγινε το σοου προχθές στο Θριάσιο, δηλαδή πήγαν οι γιατροί, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, που είχε πάει επίσκεψη ο Άδωνης Γεωργιάδης, πήγαν και ασθενείς και. Τον αντιμετώπισαν, είχαν την ντουντούκα, έβγαλαν πανό, είπαν τα αιτήματα του νοσοκομείου, όπως γίνεται πάντα και είναι και λογικό. Και το δείξαν την Παρασκευή το βράδυ στο Sky και με το που τελείωσε το βίντεο. Του Ευαγγελάτου δεν του άρεσε καθόλου όλο αυτό. Ωραία, εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, έτσι. Θέλω να ακούσω και την Ελένη και σε ένα τάκι για το αν ξεπερνώνται τα όρια της διαμαρτυρίας ή όχι με αυτό που έγινε με τον κύριο Γεωργιάδη. Και εγώ θέλω να πω κάτι αυτό. Τελευταίος. Όλοι θα πείτε, αλίμονο, δεν θα λέγατε, δεν το συζητάμε. Ξεπεράστηκαν όντως, ξεπεράστηκαν τα όρια της διαμαρτυρίας, δηλαδή πάει ένας υπουργός και είναι οι εργαζόμενοι και ασθενείς, ξεδιπλώνουν ένα πανό, βγάζουν μια ντουντούκα, φωνάζουν τα συνθήματα. Έγινε και η δουλειά του υπουργού, τα εγγένεια εκεί που ήθελε, η παραλαβή του κοντέινερ και η διαμαρτυρία. Αυτό είναι ξεπέρασμα των ορίων. Θα έχει ένα ενδιαφέρον πραγματικά να ορίσουν τα μουμουέ, τα μεγάλα, τα κανάλια και οι εκπρόσωποι τους εκεί στα παράθυρα, οι οργισμένοι, με πολύ συγκεκριμένα θέματα, ποια είναι η ατζέντα των διαμαρτυριών. Δηλαδή, πού αρχίζει η διαμαρτυρία, πού τελειώνει, πώς ολοκληρώνεται, πώς ο ασθενής, ο εργαζόμενος, ο απολυμένος, ο άνεργος θα διαμαρτύρονται. Είναι ωραίο να βγει ένας δεκάλογος για να ξέρουν και οι άνθρωποι από κάτω, τα εκατομμύρια των Ελλήνων, να μην συγχύζουν τους μεγαλοδημοσιογράφους, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που μπορεί να καταλήξει πρόβλημα του λαού. Ήθελα να σου θυμίσω κάτι. Παλιά είχατε παίξει ένα ηχητικό από μια εκπομπή του Αυτιά, νομίζω, που ήταν ένας υπουργός, πρώην υπουργός και βουλευτής, και εξιστορούσε μια... Όταν ήταν στο... Ο πατέρας του είχε ένα μπακάλικο, μπήκε το υγειονομικό. Για τον Αγιακουμάτο, λες? Για ποιον άλλο. Που έφαγε τον ποντικό. Οπ, οπ, το έφαγε. Ποιος, ο πατέρας σου? Τι θα έκανε, θα τα άφηνε? Το έφαγε. Ποιο? Πατέρα. Το ποντίκι έφαγε. Όχι, θα τα άφηνε. Αυτό. Αυτό ήθελα να σου θυμίσω. Και ξέρεις θα ψηφίσω. Τι? Δημόρ. Είτε με τη Δημόρ, πρέπει οπωσδήποτε να προσελκυστεί η Δημόρ. Δημόρ. Βεβαίως, φιλονάδα, ψηφίσεις Δημόρ. Γιατί όλοι είμαστε αριστεροί και ενωμένοι θα πάμε για το σοσιαλισμό και την αριστερά. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος είναι αυτός που λέει? Ένας φίλος, ξένος. Σύντροφος. Καλά, εκεί θέλω να σου εκμεστηρευτώ κάτι. Φτιάχνουμε ρε μαλάκα με την Παγκογιάννη και με την Τρέμη, δεν έχω πρόβλημα. Μαζί? Άμα φτιάχνεσαι μαζί, όχι, δεν είναι πρόβλημα, είναι φυσιολογικό. Αν το βλέπεις χωριστά, είναι πρόβλημα. Το μαζί καταλαβαίνω. Όλοι έχουν μια ανομαλία, ένα βίτσιο, το έχουμε. Μπορεί να ξέρει και το Σαμαρά τι έκανε. Α, αρέσει και ο Σαμαρά. Ναι. Δυσκολεύει το πράγμα, φίλος. Δυσκολεύει. Έχω ψυχοθεραπευτεί ένα φιλαράκι από το στρατό. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει καλή δουλειά. Ναι. Είναι καλό στο κρεβάτι όμω. Τηλέφωνο. Δεν θα δώσω, νομίζεις. Εδώ σ' αρέσει ο Σαμαρά και με Κογιάννη και Τρέμη. Θα σε σώσω. Για σένα, Τόλι. Για μένα. Για σένα, Τόλι. Για σένα, Κώστα. Για όλους, δεν λέει η Μισελ. Άννα μου, εσύ είσαι. Εγώ, Τόλι, εγώ. Άννα μου, μάνα μου. Να σου πω, ρε Τόλι. Αυτοί τώρα έτσι και τον ψηφίσουν εκεί πέρα στο Βόλο, αυτόν τον Μπέ, τον Μπέο. Δεν θα είναι γιδοπρόβατα πρώτης κατηγορίας, πες μου. Κοίταξε να σου πω. Ο Μπέος, σε σχέση με όλους τους άλλους τα κρυφά λαμόγια, είναι πιο καθαρός. Γιατί ξεκινάει από το μηδέν λέγοντας ότι είναι λαμόγιο, που δεν το λέει. Αλλά το λέει όλη η φυσιογνωμία, βλέπεις τη μούρη και κόβεις. Θέλει να μας πεις ότι είναι και αυτόν τον άλλο με τα καθαρά χέρια. Είναι πιο τίμιο αυτό. Ναι, γιατί ξέρεις, ναι. Αν τον ψηφίσεις, λες, θα ψηφίσω το λαμόγιο που τα φυλακεί για τους τιμένους αγώνες που έχει φάει λεφτά αυτόν. Το ψηφίζω. Δεν θα μου βγει μετά λαμόγιο, ήταν από την αρχή λαμόγιο. Τουλάχιστον δεν το ξέρει ότι ψηφίζει ένα λαμόγιο. Θα το ξέρει. Που σημαίνει ότι ο κόσμος ξυπνάει αν βγάλει τον Μπέο. Εν γνώση του θα το βγάλει. Εγώ ξέρω ότι θα είναι πολύ μεγάλος προβατάρης. Γιατί όλοι από κάτω θα είναι Μπέος. Μπέος. Έλα, ο Τόλος Συμφωνιάς. Ναι, ο γιος μιας Πατρινιάς. Τι γίνεται, ρε Μούτρο, καλά? Καλά, ρε φίλος. Πες αυτό να τον προβοκάτω από πάνω λίγα τα λόγια για το Δέλβια και για του λαθρομετανάστες. Δηλαδή, όταν ερχόταν οι σταθμοί άγγελοι κάποτε, δεν τους είχαμε στα όπα-όπα. Τις δροσίλες όταν ερχόταν, δηλαδή δεν τις προσέχαμε. Μέχρι και στα κρεβάτια τις βάζαμε, ρε φίλε. Τώρα, άλλο να βλέπεις τώρα το ξανθό εκείνο, την επιδερμία, την τρυφερή, και άλλο τώρα το κατσιασμένο το μαύρο. Τι κάνει, καλά είσαι? Καλά. Ρε φιλαράκι, τελικά τα τάγματα εφόδου τα τότε τα ξαναζούμε τώρα με τους Δέλτα. Αυτά τα γουρούνια, τους δολοφόνους, ρε φίλε, οι ομάδες Δέλτα. Πρέπει να συγκροτηθεί ο λαός εναντίον τους. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι δολοφόνοι άνθρωποι, ρε φίλε. Και να βάλω και μια αγγελιούλα, γιατί όπως θυμάσαι που σου είχα πει ότι φεύγω, προσφέρω τη μάσκα μου με ανταλλακτικό φιλτράκι, σφεντόνα φρεϊκωτική με ακτίνα 60 μέτρα και γυαλάκια για τα χημικά με προϊστορία από εποχή Ντεμπονέρα, φίλε. Όποιος γουστάρει, τα προσφέρω. Θα τα χρειαστείτε. Ρε μαλάκα, περιμένω τόση ώρα να μου ξέρω αυτή θα να σε πω. Έλα τώρα και εσύ μη στεναχωριέσαι. Ρε φί, άκουμε λίγο. Κομμουνισμό έχει ζήσει, ρε φίλε. Γιατί έχει ζήσει εσύ? Έχω ζήσει, ναι, εγώ και εγώ, οι γονείς μου έχουν ζήσει. Α, στο πετσί σου. Άκουμε λίγο. Πραγματικός κομμουνισμός έχει υπάρξει ξανά. Πού θες να καταλήξεις τώρα, σε τις μ***γες. Ότι ρε φίλε, τι χούντα, τι κομμουνισμός, το ίδιο είναι, ρε φίλε. Ακριβώς, φίλε, ακριβώς. Μα δεν είναι. Τι μορφωμένος, τι αμόρφωτος, επίσης το ίδιο είναι. Γιατί θα καφιέσαι ότι έχει τελειώσει και ένα σχολείο και μια σχολή. Καραγκιόζη. Άσε τα διάλογα από το χάμο. Οι Έλληνες έχασαν κατά μέσο όρο το 65% του εισοδήματός τους, της αγοραστικής τους δύναμης. Άρα έχουμε διαφυλάξει το 35%. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να είναι και παρακάτω τα ποσοστά, δηλαδή το ένα να έχει ανέβει αντί για 65 παραπάνω και γιατί, αντί για 35 που το έχουμε διαφυλάξει, γιατί υπάρχει και κατηγορία συνανθρώπων μας που δεν έχει 35, ούτε 25, ούτε 15, έχει 0. 450.000 οικογένειες χωρίς εργαζόμενο μεταξύ των μελών τους και βεβαίως άνεργοι και άλλες κατηγορίες. Όλα αυτά ήταν η καταστροφή που έλεγε ο Άδωνης, το ξέραν αλλά δεν μπορούσαν να το πούνε τότε. Το ψήφισαν όμως και το ξαναψήφισαν και το ξαναψήφισαν και συνεχίζεται μετά τις ευρωεκλογές, αν υπάρχουν ίδιοι, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Με αυτά και με αυτά είναι ένας κύκλος που συνεχίζεται πολύ ευχάριστα. Πάμε στα τραγικά της επικαιρότητας. Είναι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, είναι όλα αυτά που του συμβαίνουν. Πλέον έχει καταλάβει, δεν μας το είπε βέβαια, δεν ξέρω πότε θα μας το πει, περιμένουμε, ποιος ακριβώς τον έχει, του έχει στήσει όλη αυτή την πλεκτάνη. Ένα λεπτό. Δηλαδή, λίγο σε έναν άνθρωπο που 25 χρόνια είναι κερί αναμένο. Άρα, εσωκομματικό β' Αθήνας λέτε. Ξεκάθαρο. Το λέω δημόσια. Και όταν έρθει η ώρα να τα αποδείξω. Και ξέρετε και συγκεκριμένο και άνθρωπο. Με τη βαρύτητα. Και συγκεκριμένο εγώ ναι. Άρα δεν μπορώ να το πω. Δεν θα τον πάρω στο λαιμό μου. Θα τον πάρω όταν έρθει η ώρα. Ενώ άλλο τον πήρε στο λαιμό του. Είδατε τι καλόψυχο που είναι. Συμβαίνουν αυτά μεταξύ συντρόφων τη ίδια παρατάξεω και κυρίω. Στο τέρας της Β' Αθήνας. Πώς πάει ο Άδωνης στα νοσοκομεία? Πώς πάει? Με το αυτοκίνητο. Με ποιο τρόπο επιλέγει ποιο νοσοκομείο? Έγινε άλλη μια αποκάλυψη και πρέπει να τη μοιραστούμε. Πάω και κάνω ελέγχους προσωπικά σε ένα νοσοκομείο τη βδομάδα. Δεν το ξέρει κανένας. Μπαίνω μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Πολλές φορές έχω μέσα στο αυτοκίνητο και τραβάω χαρτάκι να αποφασίσω ποιο θα πάω. Ελάτε, το έχω κάνει, σου λέω. Αυτό το έχω κάνει, τι να σου πω. Το έχω κάνει. Ποιος θα ετοιμάζει τα χαρτάκια δηλαδή? Ο συνεργάτης που μαζί μου που κάνουμε μαζί το τελέχο. Και τι σημαίνει, πάτε εκεί πέρα. Έχει χαρτάκια σου. Ναι, γιατί δεν θέλω να φανεί πάω να δικήσω κάποιο διοικητή συγκεκριμένα. Θέλω να πάω αποτύχει. Με κλήρωση λέει, παγιέ. Τι άλλο θα ακούσουμε? Τι άλλο θα ακούσουμε? Ξέρεις τι αποτέλεσμα έχει? Όχι, να το ξαναπείτε αυτό. Δηλαδή είναι σε ένα νοσοκομείο που δεν το ξέρει κανένα, την εβδομάδα πηγαίνω ξαφνικά. Ωραία δουλειά κάνει και ο βοηθός, κάθεται μες στο αυτοκίνητο και γράφει τα νοσοκομεία στα χαρτάκια και κάνουν την κλήρωση μες στο αυτοκίνητο. Αυτά τα πολύ ωραία, το μάθαμε και αυτό. Ο λαός ακολουθεί αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Εμείς το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια όπως κάθε Δευτέρα Τρίτη 10 παρα 10 στον Α. Γεια σας. Λέγεται. Ο Γιάννης είμαι. Μου πήρε τηλέφωνο μια γυναίκα και μου είπε να πάρω τηλέφωνο. Ποιος το είπε αυτό? Πήρε μια γυναίκα τηλέφωνο και μου είπε σταθερό να σε πάρω τηλέφωνο. Λέει δεν έχει κάρτα. Πόσο μου δουλός είσαι. Έλεος. Δηλαδή με το που σου πηγόμενα πάρε τηλέφωνο εκεί, χωρίς να ξέρεις τι είναι, αμέσως επειδή στο πηγόμενα. Πόσο δούλος είσαι. Αηδία σα, συχαμένη γλίτσα. Ρευτή την ακολύση που κάθεσαι και την κλείφει μόλις σου κουνήθηκε την πουτάνα. Πώς δεν σε ακούω? Πρώτον μη φωνάζεις, πρώτον δε. Εγώ να μη φωνάζω? Άσε μας κουκλίτσα μου, δεν θα φωνάξω, μου πεις θα κάνω τώρα στο μαγαζί μας μέσα. Στα διάλα από το χάμω. Ποιος είναι ρε? Ποιος είναι αυτός που πήρες τηλέφωνο που σου πηγόμενα? Σαλιάρι. Ποιος είσαι? Όποιος ζουστάρι είναι ρε. Για πες ποιος να είσαι. Να πάνε να ζητήσεις τα ρέστα στην κόμενα, ηλίθιε. Να σου πω, θα το λύσουμε το πρόβλημα ή όχι, θα μιλάμε με σαν αδερφές στο τηλέφωνο? Ποιο πρόβλημα μου αρέσει, στα διάλα από το χάμω. Πήγαινε μέσα στο βρακί της κόμενας εκεί πέρα που σε θέλει. Κατά του φουστάνι. Που κάνεις πλάκα τώρα. Τι πλάκα σου? Σοβαρά σου μιλά. Ούτε κάρτα να εμβάσει τηλέφωνο δεν έχεις. Εγώ? Σε έχω χεσμένο, δεν είναι ότι δεν έχω κάρτα. Έχω. Δεν την κάνω για σένα, δεν χαλάω. Λοιπόν, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Γεωργιάδη. Χρεοκοπήσανε. Χρεοκόπησε το σύστημά τους, το καπιταλιστικό, το βρώμικο, έχουν χρεοκοπήσει. Αυτός ο Άδωνης πώς να νιώθει που βιώνει τη χρεοκοπία κάθε μέρα στο πετσί του? Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει νοσοκομείο που πηγαίνει ο Άδωνης και δεν τρώει κράξιμο? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως, πέρα από όλα τα άλλα, δεν πρέπει να έχει υπάρξει μεγαλύτερος εχθρός του λαού από τον Άδωνη ever. Δεν πρέπει. Δεν πες. Πρέπει να συχαίνετε οτιδήποτε αναπνέει. Έτσι. Νομίζεις εσύ κάνει ό,τι κάνει για σένα. Στα α** του κανονικά. Ούτε που τον νοιάζει ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, τίποτα. Τι κάνει, τον νοιάζει, κολόγριες. Μισή. Σαν τη μάνα μου, κολόγριες πεθαίνουνε. Μισή το σύμπαν. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έτσι. Μόνο να γλύψει κανέναν ξένο. Και τους κομμουνιστές διαφημίζεται τώρα. Αυτοί άμα θέλουν να μας πάρουν τα σπίτια και τις δουλειές. Αυτό είναι αλήθεια. Και τα λεφτά. Το θέμα είναι ότι άμα έρθουν αυτοί δεν θα προλάβουν να σου πάρουν σπίτια και δουλειές. Θα σας έχουν πάρει άλλοι. Ναι, αλλά μας πάρουν και τα λεφτά που έχουμε στον παούλο. Ναι, και λεφτά στον παούλο. Γιατί αυτές τις τράπεζες. Λέγε μαλακίες. Γιατί αυτές τις τράπεζες τα έχουν πάρει άλλοι. Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια. Η μαντινάδα της ημέρας. Οχ. Κόσε μας φόρους πόλικους. Γιαννάκη μου στουρνάρα, και στήσου για τις εκλογές, σου έρχεται παπάρα. Καλό μεσημέρι. Ένα έχω να σου πω μόνο. Τι? Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε. Να σου πω, α, να μάθω πού είναι όλοι αυτοί που πηγαίνανε και πληρώνανε τη ΔΕΗ στο παραταστικό και δανείων για να μην πληρώσουν την ΕΡΤ. Τώρα που τους ήρθε το ΝΕΡΙΤ, τι θα κάνουνε? Θα γουστάρουνε. Θα γουστάρουνε, βέβαια, έτσι είναι. Και δεν είναι και διαχωρισμένο, είναι όλο μαζί. Δεν σου διαχωρίζει για να μπορείς να το πληρώσεις χωριστά. Καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά και καλή χρονιά. Τι λες μωρέ, πας καλά? Δεν επιτρέπετε να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά? Πόσο καιρό ακόμα, δεν λέω ότι απαγορεύεται, αλλά... Κλείνει ο μήνας, τέλος πάντων, δεν πήρα να διαπληκτήσω μαζί σας αγαπητέ μου, εγώ πήρα απλά... Αχ, δεν μ' αρέσει αυτό το political correct που έχετε. Ορίστε. Το ύφος μου γυρνάει το άντερο. Καλά, δεν πειράζει, θέλετε, θα μου επιτρέψετε να πω δύο πράγματα, αν θέλετε, αν δεν θέλετε να... Αχ, πολύ ευγένεια, έλα πες το, τέλειωνε, να τελειώνουμε, να μην σ' ακούω. Λοιπόν, επειδή άκουσα κάτι σχετικά με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για την νίκη των τότε σοσιαλιστικών δημοκρατικών κρατών που αποτελούν σήμερα αυτοτελή κομμάτια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, για τον κύριο Μπογιόπουλο, έχω να πω το εξής, ότι βέβαια οι εχθροπραξίες τότε είχαν ξεκινήσει με την εισβολή του 42 από τον Απρίλιο. Ο Χίτλερ κατατροπώθηκε και καλά έπαθε, αλλά ο κύριος Μπογιόπουλος ξέχασε να πει για τα 20 εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων που χύσανε το αίμα τους τότε και ποτέ δεν αναγνωρίστηκαν σαν ολοκαύτωμα. Αλλά ο κύριος Μπογιόπουλος ξέχασε να σας πει ότι μιλούσε για τον πρώην συνεταίρο του κύριου Στάλιν, τον Χίτλερ. Αν δεν ήταν τότε αυτός ο λαός, αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που είμαστε. Σας το λέω βέβαια, εγώ ανήκω στη δεξιά παράταξη. Δεν το πιστεύω. Βεβαίως. Αλλά δεν παίζει σημασία, δεν παίζει ρόλο αυτό. Η ιστορία δεν πρέπει να παραγράφεται, ούτε να παραχαράζεται. Όχι, αρκεί να διαβάζεται. Καλό διάβασμα λοιπόν. Η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εμείς δεν είμαστε υπέρ της λογικής πάσης στην Ευρωζώνη. Εμείς δεν θα κάνουμε τη ΣΥΡΙΖΑ για το ευρώ. Το λέμε, ρε παιδί. Το λέτε. Σας παρακαλώ, αυτό λέμε. Όποιος θέλει, ας μας ακολουθήσει. Δηλαδή, αν σημάνει μονομερής ενέργεια έξοδο από την Ευρώπη, δεν μας πειράζει αυτό. Όχι, μας πειράζει. Πολύ απλά λέμε ότι εμείς είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Δεν θα αμφισβητήσουμε την πληρωμή αυτού του χρέους. Εάν μας πούνε, μας εκβιάσουν και τα λοιπά, θα πούμε όχι. Ό,τι θέλουν να σκάνουν. Και θα φύγουμε. Ό,τι θέλουν να σκάνουν. Πόσο θέλουν να σκάνουν. Δεν θα κάνουμε στάση πληρωμών, ρε παιδιά. Γιατί. Ό,τι θέλουν να σκάνουν. Το χρέος τι θα γίνει, κύριε Τόλιο? Το χρέος είπαμε, διαγράφει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Δεν γίνεται. Μόνοι μας. Αγκαρία κάνω, ποινή είναι κτίο. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τη χώρα. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τρέπεστε στην ηλικία που είστε να παίζετε τα φαντάσματα. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Βγάλτε τα σεντόνια και πηγαίνετε. Είπα, βγάλτε τα σεντόνια και πηγαίνετε. Πρώτες μέρες του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευα μέσα μου. Mm. Δηλαδή έλεγα θα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Μόνοι μας. Ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Μόνοι μας. Ναι, οι Έλληνες έχασαν κατά μέσο όρο το 65% του εισοδήματός τους, της αγοραστικής τους δύναμης. Άρα έχουμε διαφυλάξει το 35%.